suwe rasane ora ketemu dhewe terus. Apa ora kangen aku? Sawan-sawan terima sawan sawan kamu. Wis pirang-pirang bengi ora bisa turu. Ora ngantuk. Mergo tansah kelingan marang sliramu. Ning letro katon nyoto esing kemuyumu. Hati tansah tratapan naliko nyanding sliramu. Kembang, buka kalian iki, koyo seneng. Senajan mung sedih loro gone nyone Mas. Rasane mak piar temen. Piar gratis ora tok piar. Aku pengen kan Mas. Awak dhewe selawase koyo mangkene. Ora ana sing bisa. Ora ana sing. Ya Mas ya.